rodzinie. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W poniedziałek setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Zamierzają uczcić Pałac Prezydencki, zapowiada prezydent Andrzej Duda. Ja będę chciał napisać list w wiele miejsc, tam gdzie będą się zbierali ludzie, właśnie po to, żeby wspomnieć Ojca Świętego, jego naukę i modlić się. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami na północy Polski oraz przed intensywnym deszczem na południu. Nad Włochy nadciągnął pierwszy w tym roku antycyklon afrykański. Przyniesie blisko 40-stopniowe upały. W poniedziałek będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin papieża Polaka. Prezydent Andrzej Duda zapowiadał wieczorem w publicznej telewizji, że Pałac Prezydencki pomimo pandemii koronawirusa uczci pamięć o świętym Janie Pawle II. Ja będę chciał napisać list w wiele miejsc, tam gdzie będą się zbierali ludzie, właśnie po to, żeby wspomnieć Ojca Świętego, jego naukę i modlić się, ale także i sam osobiście chciałbym wziąć udział przede wszystkim w uroczystościach, które będą w moim rodzinnym mieście w Krakowie, bo Kraków wiąże się dla mnie nieodmiennie z tym największym przeżyciem i wyboru Ojca Świętego na stolicę Piotrową i później jego obecności, bo to dla mnie przede wszystkim te krakowskie pielgrzymki, no muszę tak powiedzieć, chociaż niezapomniana ta zakopiańska i niezapomniana ta w Starym Sączu też, z którą bardzo się czuję rodzinnie związany. 18 maja o godzinie 18 między innymi w radiowej jedynce będzie można wysłuchać wyjątkowego koncertu. Zabrzmią utwory znane, ale też nowe, stworzone specjalnie na tę okazję, mówi dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Edmund Kowalski. Wybrzmią między innymi Barka, Jezus Najwyższe Imię, Wszystko Moja Nadzieja, Psalm 23, Modlitwa o Pokój oraz Hymn Światowych Dni Młodzieży. Widowisko muzyczne przygotowane z udziałem znanych artystów będzie można zobaczyć w TVP1 oraz na kanale programu Niepodległa w serwisie YouTube. Przed przymrozkami i intensywnym deszczem ostrzegają synoptycy. W nocy będzie mocno padać w południowych województwach Polski, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Południowa część województwa śląskiego, województwo małopolskie, podkarpackie i południowa część województwa lubelskiego. Tam może spaść deszczu od 25 do 35 mm. Gwałtownie przebrać mogą dopływy Wisły, zwłaszcza górskie. Ostrzeżenia przed przymrozkami wydano dla północnej Polski. Wystąpią w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim, jak również w północnej części województwa zachodniopomorskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. Spadki temperatur przy gruncie będą do minus 4 stopni Celsjusza. Na północy Polski może być mglisto. Budżety obywatelskie pod znakiem zapytania. Wszystko przez problemy finansowe samorządów, które chcą zamrożenia projektów w ramach takich inicjatyw. Projekt zmian przepisów, które to umożliwia, jest już w Senacie, który na wniosek samorządów ma się tym zająć. O powodach tych działań Kuba Witkowski. Jak tłumaczy Andrzej Porawski, szef biura związku, wpływy z podatków drastycznie spadły, niektóre nawet o 50%. Jeżeli my w tej chwili rezygnujemy z podejmowania nowych inwestycji, staramy się natomiast utrzymać te, które są, bo wiemy, że to jest praca dla ludzi i pieniądze dla firm, no to z tych niektórych pomysłów też trzeba chwilowo zrezygnować. Marta Bejnar-Bejnarowicz, gorzowska radna i szefowa Kongresu Ruchów Miejskich, uważa, że to błędne myślenie. Jeżeli już wydzielamy 1,5%, 2% na budżet obywatelski, czyli przeznaczamy to stricte na realizację potrzeb mieszkańców, to wydaje mi się, że dosyć nieuprawnionym jest odgórne i jednoosobowe stwierdzenie, że pewne rzeczy są pierwszą potrzebą, a inne nie są pierwszą potrzebą. Ten głos sprzeciwu trafił już do Związku Miast Polskich. Bo właśnie Kongres Ruchów Miejskich zamierza bronić instytucji budżetów partycypacyjnych. Związek Miast Polskich postuluje natomiast, by to samorządy mogły wybierać te projekty, które na realizację mogą poczekać, a zgodnie z obecnie obowiązującym prawem to niemożliwe. Nad Włochy nadciągnął pierwszy w tym roku antycyklon afrykański. Przyniesie blisko 40-stopniowe upały na południu kraju. W tym samym czasie na północy są spodziewane burze, gradobicia i silny wiatr. Fali afrykańskich upałów spowodowanej wysokim ciśnieniem towarzyszy przywiany przez wiatr piach pustynny z Libii i Algierii. Najbardziej dotknięta przez fronty pogodowe z nadatlantyków północnych i zachodnich Włoszech będzie część alpejska. Środkowe Włochy najmniej ucierpią z powodu ścierania się i wpływu dwóch różnych frontów pogodowych, ale już dziś porywisty, bardzo ciepły wiatr dotarł do Rzymu. Meteorolodzy nie wykluczają, że w czwartek i piątek na Sycylii, w Kalabrii, Bazylikacie i Apulii zostaną pobite majowe rekordy ciepła z temperaturami do 39 stopni. Dotychczas w maju 2008 roku zanotowano tam 36,8 stopnia. W środkowych Włoszech, w Rzymie i Florencji słupek rtęci ma w czwartek wskazać 30 stopni. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Piłkarze niedługo wracają na boiska w Polsce, a co do klubowych rozgrywek pucharowych, polskie zespoły problemów nie miały, bo odpadły zanim cokolwiek się wydarzyło. Co innego piłkarze ręczni. Nasze drużyny walczyły w Lidze Mistrzów, ale szanse awansu im odebrano, podobnie jak reprezentacji wywalczenia awansu do Mistrzostw Świata, mówi Sławomir Szmal. Te decyzje dla mnie nie do końca są zrozumiałe. Wydaje mi się, że decyzje EHF-u są nie do końca uczciwe, bo biorąc pod uwagę grę w Lidze Mistrzów, gdzie drużyny walczą o przejście do kolejnych etapów. Odbiera im się to, powinno to być w inny sposób rozwiązane. I podobnie, jeżeli chodzi o grę reprezentacji Polski. Została nam tylko szansa. Nie mamy szansy jakby rywalizacji z drużynami, które były nam przylosowane w drodze do tych Mistrzostw Świata. No nie jest według mnie zgodne to z ideą sportu. Piłkarze w Niemczech wracają na boiska za chwilę dosłownie. Robert Lewandowski razem z Bayernem Monachium wznowi rozgrywki w niedzielę. Mistrzowie Niemiec zagrają na wyjeździe z Unionem Berlin. Na trybunach nie będzie kibiców, a wszyscy zawodnicy i członkowie sztabów są zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych przepisów. W wywiadzie udzielonym przed rozpoczęciem rozgrywek Robert Lewandowski powiedział, że jest dobrej myśli, jeżeli chodzi o dokończenie sezonu i że nigdy nie czuł się tak dobrze i tak mocny jak teraz. Co to może oznaczać? Pierwsza okazja do przekonania się o tym już w niedzielę. Serie A ma wrócić do gry 13 czerwca. Taka informacja obiegła włoskie media. Teraz tę datę musi potwierdzić jeszcze włoski rząd. Siatkówka. Po tym jak AS Koresowia rozwiązała umowy z 7 zawodnikami, zaczyna teraz przyjmować nowych. Zaczęła już jakiś czas temu, ale dziś podpisała roczny kontrakt ze słoweńskim przyjmującym Klemenem Cebuliem. 28-letni siatkarz ostatni sezon spędził w Itas Trentino, a w Serie A grał w sumie w 5 klubach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz, głównie na południu i południowym wschodzie Polski. Jak już informowaliśmy, opady mogą być intensywne. Termometry pokażą od minus 1 do plus 8, na północy przy gruncie minus 4 stopnie. W czwartek na południu i północy deszcz, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie od 11 stopni w Suwałkach do 14 we Wrocławiu i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm.

Never Be Afraid. To jest tytuł nagrania. Down People to jest nazwa zespołu. Doświadczeni muzycy pod tym szyldem wspólną płytę raz wydali. No i warto do tego albumu wracać. A potem bardzo byłoby przyjemnie, gdyby ktoś zdecydował się na podróż z każdym artystów w stronę jego innych zespołów. Od takiego jednego punktu wyjścia, jakim może być płyta, można rozpocząć fenomenalną muzyczną podróż. Ale teraz przeniesiemy się do teatru. Jan Niebudek. Festiwalowe życie ostatnio zamarło. Z bólem odczytujemy kolejne z bólem przygotowane przez twórców największych festiwali oświadczenia odwołujące tegoroczne edycje Primavery, OFU czy Openera. W teatrze jest podobnie, ale dyrektorzy imprez próbują jak mogą wynagrodzić publiczności tę stratę, oferując rejestrację spektakli online. W ten sposób właśnie działa tegoroczna edycja hamburskiej Talii, jednego z najważniejszych festiwali na świecie, która proponuje wybór spektakli dostępnych online w wielu miejscach Europy i świata. W tegorocznej edycji znalazło się zatem m.in. warszawskie Między nami dobrze jest. Spektakl powstały na podstawie tekstu Doroty Masłowskiej i świetnie z myślą o telewizji zrealizowany przez Grzegorza Jarzynę. Można go zobaczyć, przypomnijmy, w serwisie ninateka.pl. Atalia to nie jedyny sieciowy festiwal, w którego programie znalazł się spektakl TR Warszawa. Między nami dobrze jest. Zobaczymy także w programie Online International Theatre Festival. Podobnie jak 2007 Macbeth, to także spektakl Grzegorza Jarzyny, ale i przedstawienia Milorała czy Roberta Wilsona. TR ma też propozycję stworzoną do rzeczywistości online i to propozycję premierową. Historia streamerki Core, która żyje wrzucając do sieci swoją twórczość, spotykając się z nowo poznanymi ludźmi. Wydaje się, że jest nieśmiertelna, tymczasem o jej życie toczy się gra w gronie bogów. RIP Core Finał, Agon na Olimpie. Taki tytuł nosi ten spektakl, a przygotowała go Katarzyna Minkowska, która debiutowała w ramach projektu Debiut TR. Premiera przedstawienia w sobotę wieczorem w mediach społecznościowych TR Warszawa, a w tę sobotę także w ramach Dnia Teatru Publicznego, a właściwie Dni Teatru Publicznego, bo trwają one przez kilka dni w tym roku, premiera online Ryszarda III w reżyserii Grzegorza Falkowskiego, na co dzień aktora powszechnego. Nasz szekspirowski spektakl angażuje dużą część zespołu teatru, a aktorzy połączeni będą za pomocą komunikatorów internetowych. Na stronach Teatru Wybrzeże w Gdańsku tymczasem będzie można zobaczyć w ten weekend Zmierzch Bogów, inspirowany filmem Lucina Viscontiego. Spektakl opowiadający o rodzinie von Essenbecków w czasach narodzin faszyzmu w Niemczech wyreżyserował przed niemal dekadą Grzegorz Wiśniewski, a wystąpili m.in. Dorota Kolak i Mirosław Baka. To polecenia od Janka. Tradycyjnie wszystkie można wykorzystać, nie wychodząc z domu. No i a propos tego wątku festiwali, które dostarczały nam bardzo wielu smutnych informacji, czasami połączonych z fajnymi informacjami, bo na przykład odwołując edycję 2020, OFF od razu potwierdził, że Caribou będzie headlinerem edycji 2021, jakkolwiek odlegle to brzmi, to jest dobra wiadomość, więc my teraz zaprzeczymy tej tendencji smutnej, bo już za kilka minut chcemy opowiedzieć o festiwalu, który odbędzie się. Jak to jest możliwe? O tym też opowiemy. Mansion out in sticks with nothing around you. Katy, Texas, Dallas, Texas, you know a different environment. Cause you got desires. I know, I know, I know. Cause you got desires. I know, I know, I know. Cause you got desires. You got that fire, and I'm not a liar. You had me down on my knees every day, had to talk Messiah. I'm in an 8 and then 1 and then 2, this is different priority. Yeah, I try to pay all your loans off and cop you a driver. Yeah, I had to stand too close to the city, you acting too vulnerable living this life. I said to move your way from Houston before I cop you all this ice. You wanna be my number one, you're not acting like the main thing. I let you play my number two, you barely made the second. I should've put you somewhere where no one could find you. Mansion out in sticks with nothing around you. Katy, Texas, Dallas, Texas, you know a different environment. Cause you got desires, I know, I know, I know. Cause you got desires, I know, I know, I know. Cause you got desires. Hey, self-control has never been your thing. Don't think it'll help if there's a ring with a rock in it. Where I'm from, they serve the soda clean. You come from a city where there's lean with the rocks in it. How the fuck you keep so many secrets? How you going vegan but still beefing with me again? How the fuck you seen so many beaches? Tickets to them places don't come cheap, yeah. I see it back in Turks, remember who took it at first. And don't you forget it, got you a whip and you got back on your shit. I had to tell Eric, go get it. I'm always moving too fast, the feeling don't last. I feel like you take me for granted. Probably my fault for the way that I handle it. I should've put you somewhere where no one could find you. Mansion out in sticks with nothing around you. Katy, Texas, Dallas, Texas, you know a different environment. You got desires, I know, I know, I know. Cause you got desires, I know, I know, I know. Cause you got desires. Ooh, shawty, you tried it. Boys getting filled with entitlement. Why would you tell me those lies, yeah? Why would you make it so bold to my face? Why are your stories all over the place? Whole lot of secrets friends don't keep safe. Where did your friends all go? Ooh. I can't solve your problems. You say your problems never needed solving. I was too good till you should've stayed silent. Nice guys always finish off where they started. Deja vu, you wanted things and you got them. Deja vu, I wanted smoke and I got it. Deja vu, deja, deja. Alright, so unfortunately, I'm still here. But, you know, if you're here, you're still up. In a belly. And you just want to hear some tune, some music. I think, you know, you found the right spot. I'm outside in the AMD, right outside, TT. You know, shout out my brother Drake for, you know, popping this off real quick. Drake, Desires, Future także w tym utworze się pojawia. 21 maja o godzinie 20 na profilu facebookowym Miesiąca Fotografii zaplanowane jest uroczyste otwarcie festiwalu Miesiąc Fotografii. I to wszystko będzie oprawione rozmaitymi wydarzeniami. Szczegóły tych wydarzeń dnia otwarcia poznamy wkrótce, ale możemy już teraz z wielką radością opowiedzieć o szczegółach związanych z programem samego festiwalu. Tak myślę, czy możemy, patrzę na Agnieszkę Obszańską. Kiwa głową, że tak. To będzie nietypowa edycja. Już 18. Miesiąca Fotografii w Krakowie. Festiwalu, który rozpocznie się zgodnie z planem 21 maja, choć w zmienionym eksperymentalnym formacie. Ale o tym już Joanna Gorlach, dyrektorka Miesiąca Fotografii w Krakowie. Tak, no uznaliśmy, że w tym całym szaleństwie, które się przydarzyło, trzeba mieć jakiś punkt zaczepienia, jakiś horyzont. To pomogło nam utrzymać tą decyzję o otwarciu festiwalu 21 maja, tak jak to było planowane od wielu miesięcy, właściwie już od zeszłego roku, no tylko w inny sposób. W jaki? Pierwsze zmiany zauważymy już w dniu otwarcia 21 maja i w kolejnych dniach. Wszystkie propozycje programowe odbędą się w wersji online. To wynika z tego, że przygotowaliśmy dosyć bogaty program, ofertę taką merytoryczną, wychodzącą szeroko poza kontekst samej fotografii, ale też rozwijający te nasze rozważania na temat wizualności i medialności obrazów, bo to jest no, w takim obszarze naszych głównych zainteresowań. No a ponieważ nie wiemy, czy się będziemy mogli zgromadzić, nie wiemy, jak będzie z podróżowaniem, też przy ograniczeniu środków na realizację programu, no uznaliśmy, że no, to jest takie oczywiste wyjście z tej sytuacji, żeby wydarzenia przenieść do sieci i w związku z tym i dzięki temu no, możemy ten festiwal rozpocząć już za niecały tydzień. A zatem? 21 maja zapraszamy na oficjalne otwarcie festiwalu, gdzie zaprosimy na wysłuchanie panelu dyskusyjnego Fotografia w obliczu katastrofy, dokument i bunt. I również tego samego dnia zaproponujemy Państwu wykład i rozmowę badaczki wizualności Joanny Żelińskiej i Witka Orskiego, Fotografia postludzka, obrazowanie świata w epoce sztucznej inteligencji. Temat jak najbardziej aktualny. W następnych dniach i tygodniach zaprosimy do wysłuchania czy obejrzenia dalszych rozmów. Uruchomimy też podcast psychologiczny. Agnieszka Kozak będzie rozmawiała na temat tego, jak żyć, jak sobie radzić w trudnych warunkach. Będzie fotografia w działaniu, fotografia w niedziałaniu, patrzenie poprzez obraz. Zobaczymy, co jeszcze nam się uda zrealizować, bo to jest właśnie ten fantastyczny moment, tak tutaj może z taką ekscytacją to mówię, ale to, że jesteśmy otwarci. Jeżeli się pojawi coś, jeszcze jakaś kwestia, którą będziemy mogli Państwu w interesujący sposób przedstawić i wciągnąć do programu, to to zrobimy. A co w takim razie z wystawami? Z wystawami też decyzje nie były łatwe, bo cała sytuacja dopadła nas w momencie, gdy już byliśmy bardzo zaawansowani w produkcji i w realizacji programu. Zaglądam czasem do naszego biura i tam stoją wyprodukowane prace, które czekają. Proszą się to, żeby je powiesić, uwolnić i wprowadzić w dialog z publicznością, bo też wiemy, że publiczność i twórcy, którzy je przygotowali, czekają na tą sytuację. Ale tutaj też muszę się odnieść do takiej sytuacji zwyczajnej, praktycznej, życiowej. Zostaliśmy pozbawieni części środków na realizację festiwalu, co też wpłynęło dosyć kreatywnie na podejmowanie różnych decyzji programowych, co oznacza, że mniejsze wystawy, czy jak mówię, te, które już zostały wyprodukowane zawczasu, będziemy chcieli powiesić i taki jest plan. Nie umiem na ten moment podać dokładnej daty. Celujemy w drugą połowę czerwca, przełom czerwca i lipca. Z jednej strony z nadzieją, że już wtedy wszystkie obostrzenia będą na tyle poluzowane, że będzie możliwe możliwość przyjechania do Krakowa i w jakichś bezpiecznych warunkach spędzenia tego czasu na naszych wystawach. Być może nawet tutaj z zespołem i z artystami zobaczymy. Jest to operacja na żywym organizmie, niezwykle ekscytująca, trudna, ale pozwalająca podejmować różne brawurowe decyzje. I tak część wystaw przybierze nowe, nieoczekiwane formy. Pracujemy nad tym, aby jedna z takich wiodących wystaw festiwalu, Znaki na niebie i na ziemi, której koncepcja została przygotowana przez Jagnę Lewandowską i Sebastiana Cichockiego, odbyła się. Natomiast najprawdopodobniej ta wystawa przyjmie formę publikacji, a prace artystów będą prezentowane w formie indywidualnych performansów, które artyści odgrywają w tym miejscu, w którym są. Konceptualnie jest to ciekawe rozwiązanie, które wybija nas też z takiego postrzegania wystawy czy odbierania sztuki w takim tradycyjnym formacie. I to jest coś, z czego staramy się w tym momencie korzystać, jakby przyspieszyć pewien rozwój, coś, co gdzieś tam tworząc program na ten i na kolejne lata mieliśmy w głowie. Rzeczywistość nas dopadła. Także jest to takie szczęście w nieszczęściu. Jest też wystawa przygotowana przez Adama Mazura Z nikim się nie dzielę, która też opiera się na pewnej relacji i takim rozważaniu, na ile obrazy, zdjęcia są w stanie przekazać emocje. Tutaj też będziemy próbowali przenieść tą wystawę do sieci. A to dopiero początek. Więcej szczegółów dotyczących programu Miesiąca Fotografii w Krakowie tuż po przerwie. Pamiętamy, że 21 maja o godzinie 20 uroczyste otwarcie tego festiwalu, któremu towarzyszymy od bardzo wielu lat i cieszę się, że tak też jest w tym roku. Jako pierwsi tak szczegółowo omawiamy jego program i za chwilę do tego wrócimy, ale przez najbliższe 4 minuty na antenie muzyka od producenta, który posługuje się pseudonimem Szat. Przez 2T na końcu. I see the demon take us. Nowa płyta Szata, płyta solowa nadchodzi. Self Struggle to nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy. Jest jego zapowiedzią, ale zapowiadamy teraz także program festiwalu z fotografią w nazwie. Robi to, bardzo ładnie to robisz, Agnieszka Obszańska, a zatem oddaję jej głos. Przypomnę, 21 maja startuje, zgodnie z planem, miesiąc fotografii w Krakowie. W nieco odmienionej formie otwarcie festiwalu, niektóre wydarzenia i wystawy, a w miarę dostępności galerii i muzeów będą też otwierane wystawy w zaplanowanych wcześniej miejscach. I tu na przykład wystawa Karoliny Gębary, Ukłon, ćwiczenia z gościnności. To jest bardzo ciekawa praca, którą Karolina zrealizowała na specjalne zamówienie miesiąca fotografii w Krakowie, gdzie analizuje gesty gościnności, troski, współczucia w stosunku do innego, obcego. Karolina jeszcze, jak można było, zaczęła tą pracę jesienią ubiegłego roku. Zapraszała do współpracy krakowianki, krakowian, szczególnie tych z doświadczeniem migracji, do odegrania gestów troski. Sama jestem szalenie ciekawa tej wystawy, bo no jest w niej coś takiego bardzo sensualnego, właśnie wręcz dotykowego. To wydaje mi się no, bardzo ważne. Szczególnie znowu teraz, kiedy nam też w codzienności brakuje dotyku, spojrzenia, bliskości. Także też tak się w niesamowity sposób to wpisało w tegoroczny program. I jeszcze? Jest też wystawa Weroniki Perłowskiej Złość piękności szkodzi. Weronika Perłowska wygrała ubiegłoroczny przegląd portfolio. No a jej wystawa to przepracowanie sytuacji, w której uczucia złości i gniewu są tłumione, gdzie szczególnie dziewczynkom wmawia się od dzieciństwa, że złość piękności szkodzi, kiedy hamowane są w swoich uczuciach i dążeniach. I Weronika z jednej strony przepracowuje jakby swoją osobistą sytuację radzenia sobie i wyzwalania się z tych ograniczeń, no a jednocześnie pokazuje taki szerszy kontekst historyczno-antropologiczny całej sytuacji złości w kulturze. Chcieliśmy poczynić ukłon w stosunku też do fotografii dokumentalnej i Dyba i Adam Lachowie podróżowali przez ostatnie kilkanaście miesięcy po Polsce, zdejmując obraz z naszego kraju, z naszego społeczeństwa. Jest to podróż, która będzie miała swój finał w książce, którą Lachowie już niebawem wydadzą. Czekamy na premierę. Wystawa pod tytułem, może takim nieco przewrotnym, Ranne ptaki są nieufne, no to opowieść o nas, o Polakach XXI wieku. Właściwie obraz Polski, bo autorzy wyjechali w Polskę, małą i dużą, Polskę ABCD, jak z piosenki, pełni jakichś oczekiwań, wyobrażeń, z którymi mniej lub bardziej brutalnie mogli się skonfrontować. Myślę, że jest to bardzo ciekawa i aktualna sytuacja, w której no, jako społeczeństwo potrzebujemy się przyjrzeć sobie samym i zobaczyć, gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy. Także Ranne ptaki są nieufne. Mam nadzieję do zobaczenia już pod koniec czerwca w Krakowie. Do tego jeszcze chociażby wybór zdjęć z archiwum Zygmunta Rytki i wystawa Do kogo należy kosmos oraz tradycyjnie już sekcja Show Off, czyli premierowe projekty wyłonione w otwartym konkursie. Kolejna bardzo ważna rzecz. W tym roku ponownie wytypowaliśmy wraz z kuratorami Andreą Kopetim, Janną Rzepką-Dziedzic, Janną Kinowską i Mateuszem Sarełą 8 laureatów, w tym aż 7 z Polski. Co nas niezmiernie cieszy, że taka reprezentacja polskich zdolnych twórców w tym roku się objawiła. I znowu artyści debiutujący podejmują bardzo ciekawe i aktualne tematy, począwszy od zmagań z tożsamością, w kontekście rodziny i najbliższego otoczenia, po relacje polsko-żydowskie, po demitologizację postaci Józefa Piłsudskiego. No ja myślę, że to będzie naprawdę mocna i bardzo dobra wystawa. No i tu też podjęliśmy taką decyzję i walkę o to, żeby ona się wydarzyła, że to jest ważne, żeby zarówno twórcy mogli pokazać projekty, ale też publiczność, żeby mogła przyjść i zobaczyć. No i zastanowić się nad tymi ważkimi kwestiami. A my trzymamy kciuki za wystawy i za całą tegoroczną edycję festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie, który rozpoczyna się już 21 maja. A więc na koniec... Szanowni Państwo, zapraszam na najdłuższy miesiąc fotografii w historii, który rozpocznie się 21 maja, a skończy, zobaczymy. Co pokaże przyszłość? Na pewno więcej o tegorocznym programie festiwalu znajdziemy wkrótce na stronie www.photomonth.com. A informacje, które podałyśmy dziś wieczorem, także na stronie polskieradio.pl/trójka. No, zazwyczaj w ten sposób właśnie zaczynałyśmy, jak już powiedziałam, kiedyś zaczynaliśmy nasz RDK-owy tour po różnych festiwalach i tak zaczynało się tak naprawdę lato w naszym wykonaniu. Teraz jest inaczej. Czy możemy taką trasę odbyć w sieci? I sama jestem ciekawa. Będziemy sprawdzać i będziemy na bieżąco ją relacjonować. Na zakończenie tej godziny John Hopkins, który wydał utwór odzwierciedlający, czy też przekazujący jego emocje i nastrój towarzyszący mu w tych konkretnych tygodniach odosobnienia i pandemii. To jest utwór, który ostatecznie służy przede wszystkim chyba medytacji. Tak samo artysta o tym opowiada. Zresztą ciekawie opowiada i warto to sprawdzić w mediach społecznościowych. U nas oczywiście na antenie w tak zwanej radiowej wersji, bo w oryginale trwa ponad 20 minut. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i?